na kuona tu kwa sana. Na sasa fagio sina na ukichemka na kuchana. Kwa ninaona haina maana kuchuna. Mina tembea kifua mbele kila kona na kukwenda. Chuzi mbuzi ukufanya nifanya nisichopenda. Maisha yangu yote mina fanya na chopenda. Na chati bado inapanda. Situlijenga bendi, we unataka kuwa bendi. Na sio umekuwa mitozi kwa ustawa wa weekendi. Misi mind unanipenda, haunipendi. Bado ananita tu na uniwezi kwa kila kitu. Uniwezi kwa ufyako na hata kwa kula kitu. Na kama unavita nami, unavita na kila mtu. Sugumbishi kushindwa na jua hili likuwazi. Unakumbuka wale wezi wanaojifanya majambazi. Wendano ngi wa bendi, they waka bado ufuniko kama kazi. Na wanga bado anakonda ile kichizi. Wapuzi hamliwezi, hizi ni nguvu za Yesu sio hirizi. Hallelujah. Kambaraga lipo mtuwa Mandela jela na fushani. Na nikubusha brenda fast na bully drella. Nawa acha mnune naji chuma kiume kama saidi fella, saidi fella. Taki mbume staki nuchune usnune kama weni msela. Na apendua kachegwa vela miaka aflera. Lela na pepeka bendera. Utawu wa bendi na uteteja mihasara. Kibipu biashara zendi paka mtuwe mwana ukafara. Skini kishuka vio vya standi kuishi kwingi kona mengi. Ye mwangu nite hawara spendu nite boyfriend. Bongo records kama kajishin. Sinyei kambi menibzaa kama osama. Tishiki kwa bomlo tambi. Umziki na umiliki kama muov na magambi. Nestochi simbi ziki ngaki mfuko sipo zafu. Yokali unguza goze ya chinga. Yon beshara ya mlipi. Haki ya mtuwa yoski jinga mwache. Atafte risiki aleshiba. Anaona ubivu wawezi kuonja hata asani. Kwa mwenye njashi biri ni tamu zaidi ya sukari. Waka waka kama tayo speedy meshirini ya dagma. Fikiu na beat sapini kama JD na Ghana. Utawa taratibu na verse na ndiko pesi hitaji maja rewonsa ni mtanipa kesa mwezi piga mistari hata kwa msaada walura na shusha kuja gapla kama kikao cha dharura. Tofauti yangu sina mfano, wezo wangu ni zaida ka rhymes kama watano. Ni madini zaida rubi sinu liki kwa hundi kwenye kipaza ni fundi mjenzi sipendi ni uwebendi nite magazi yuto made yenye mbuto hataji pende keza ndiye ni tie meza angome hige siri batili hamwezi cheza bora adui mwole. Na sio rafiki mpumbavu, wamekubali vidonda na kukataa makovu. Baridi ni kali na shangaa maota yivu. Kipaji changu ni maru kibana tutago bana farakana riziki tukinyi mana magazi mina wacha kwa marefu na mapana. Ezi vipi kutoka kwa kuimba kwa kuchana filimbi au kagita kama Karo San tana vyote vyaweze kana dondoshe mashahiri. Misingi na jenga sana na waita sura mbili. Washikaji nji wana ubana viganja havyo toshwa maongeza na spana. Dere ntacha karika kasugu na dei waka. Swali wapi natoka jibu ni mwana choka. Ujumbe kama unafika sijali kufahamika. Na viwaka kama jua na kumeza kibatari. Vifungu na vyafungua chizi kwangu utaferi pendezo bongo. So kimwili ulete malingo hanfahama unijui silete longo longo. Mini straight from the under jasiri na vagwanda. Na sogea kikamanda siogopi uvaa sanda. Ni so mina vyonata hazi na popanda na kuacha njia panda. Kwa sauti liyo ndogo makubwa vya vyo tewe imba miyuse mwitajiki kwenye msafara wa mamba. Tahadhari sincheze mini sharubu za simba. Nipo imara kama mbima kwa pepo siwezi umba. Wana fikra mikumba no mano na shindo tamba. Kwanzae mmalize kivipi ni kulekeze.